i do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 18 lipca i 9. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. To prokuratura musi wyciągnąć konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji w sprawie Romanowskiego, mówi szef MSWiA. Premier Donald Tusk weźmie udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Londynie. Z kolei w Strasburgu rozstrzygnie się, czy Ursula von der Leyen pozostanie na drugą kadencję na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej. To prokuratura musi wyciągnąć konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji w sprawie Marcina Romanowskiego, powiedział w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak zwrócił uwagę, że na byłym wiceministrze wciąż ciążą poważne zarzuty związane z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Wzięli na siebie wszyscy ci, co mieli wziąć odpowiedzialność. Prokurator Korneluk na konferencji prasowej o tym mówił. Liczy się to, co się dalej będzie działo. Czy odwoła się prokuratura i kiedy? Czy prokuratura się zwróci do Rady Europy? Jakie kolejne ekspertyzy się pojawią? Ta sprawa nie jest taka zero-jedynkowa. To nie jest taki prosty błąd, tylko po prostu idzie się ścieżką, po której nikt wcześniej nie szedł, bo tego rodzaju sytuacji nie było i trzeba wypracować jakąś praktykę. Wniosek o areszt wobec posła Marcina Romanowskiego był kompletnie nieuzasadniony, mówił w Bez Uników rozmowie w Politycznej w Trójce wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Można było po prostu wezwać tego posła, który nie unikał przecież kontaktu z prokuraturą i zrobić to po ludzku. I w niczym by to nie oddalało liczenia ewentualnych nieprawidłowości. Wydaje mi się, że medialne zatrzymania są obecnie dla opinii publicznej substytutem sprawiedliwości, która powinna być wymierzana w sądzie. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa oddalił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Marcina Romanowskiego, uznając, że poseł jest objęty immunitetem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Premier Donald Tusk udaje się dziś do Londynu. Szef rządu weźmie m.in. udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Przywódcy z 45 państw będą rozmawiać o bezpieczeństwie, pomocy dla Ukrainy i wyzwaniach związanych z nielegalną imigracją. Premier ma wziąć udział w grupie roboczej Obrona i Bezpieczeństwo Demokracji oraz spotka się z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem. Ciąg wydarzeń zakończy spotkanie uczestników szczytu z królem Karolem III. Wczoraj premier Donald Tusk został uhonorowany nagrodą dla Człowieka Roku przez Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych Chatham House, którą odebrał w jego imieniu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wyróżnienie zostało przyznane premierowi w uznaniu za jego niezachwiane zaangażowanie w przywracanie demokracji w Polsce i przestrzeganie zasad praworządności. Witold Banach, Polskie Radio. Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu dziś kluczowe głosowanie w sprawie przyszłości Ursuli von der Leyen. Deputowani zdecydują, czy pozostanie ona szefową Komisji Europejskiej. Druga kadencja przedstawicielki Niemiec została zaproponowana przez unijnych przywódców, ale musi być jeszcze zatwierdzona przez eurodeputowanych. Ursula von der Leyen ostatnie tygodnie spędziła na przekonywaniu europosłów do swojej kandydatury. Zabiega we wszystkich frakcjach politycznych o poparcie. Nie poleciała nawet na szczyt NATO do USA, żeby uzbierać głosy. Mówiła europosłanka Jadwiga Wiśniewska. A tak komentował Andrzej Halicki. Jestem umiarkowanym optymistą, bo nigdy nie wiadomo, jakie emocje będą miały miejsce kolejnego dnia. Centroprawica, centrolewica i liberałowie to trzy grupy, które popierają Ursulę von der Leyen i mają większość, ale głosowanie jest tajne i jak się szacuje od 10 do 15% to rebelianci. To spowodowało, że Ursula von der Leyen szukała też głosów zielonych, podobnie jak i konserwatystów. W tej ostatniej grupie jest Prawo i Sprawiedliwość, które ma głosować przeciwko, ale Niemkę mają poprzeć Włosi, Czesi i Belgowie. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Muzyka rockowa znów zabrzmi w Jarocinie. Na scenie w Parku Radolińskich wystąpią dziś finaliści konkursu dla debiutujących artystów. W następnych dniach odbędą się występy zespołów Deserter, Happy Sad, Homo Twist, Jam, Armia i Riverside. Zanim na jarocińską scenę wyjdą giganci polskiego rocka, to już teraz będzie można posłuchać młodych, ale też ciekawych artystów. Jarocin od dekad dla wielu był początkiem kariery, a obecnie kojarzony jest z legendą i siłą przede wszystkim muzyki lat 80. i 90. burmistrz miasta Urszula Wyrymblewska-Korzyniewska. Jest pewne ryzyko, że jeżeli wymyślimy coś nowego, to ta formuła się od razu może nie przyjąć, albo ona będzie przez kilka lat musiała być tworzona. Jarocin także teraz czeka na gości festiwalu. Władze miasta i organizatorzy zaplanowali już strefy, w których publiczność będzie mogła słuchać muzyki, odpocząć lub coś zjeść. Będzie też pole namiotowe, miejsce na kampery, a także atrakcje specjalne dla mieszkańców. Na festiwalu zagrają artyści wszystkich pokoleń na dwóch scenach. A impreza skończy się w niedzielę, późno w nocy. Jacek Kosiak, Radio Poznań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 9:05, to jest e-sport w Trójce. Norbert Michalak. Natalia Kałucka piąta w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas we francuskim Briançon. Polka odpadła w ćwierćfinale, ale nadal pozostaje liderką klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Choć jej przewaga nad kolejnymi zawodniczkami trochę zmalała i w ostatnich zawodach, które zostaną rozegrane jesienią w Seulu, będzie potrzebowała dobrego wyniku, aby wygrać na koniec sezonu. Piłkarze pierwszoligowej krakowskiej Wisły zagrają dziś w Kosowie w rewanżu pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy. Ich rywalami będzie znów Lapi Podujewo. Pierwsze spotkanie przed tygodniem w Krakowie zakończyło się zwycięstwem Białej Gwiazdy 2-0. Z jakim nastawieniem do meczu podejdzie pomocnik Białej Gwiazdy Igor Sapała? Na pewno bojowy. No, mamy jakąś zaliczkę, ale staramy się o niej nie myśleć i przyjechaliśmy tutaj wygrać, także nastawienie jest bojowe. No, lepiej grać w słońcu niż w mrozie, także trzeba szukać pozytywów i wierzę, że nie będzie to nam przeszkadzało. Chcemy tu wygrać i tą zaliczkę jeszcze powiększyć. Spotkanie zostanie rozegrane przy pustych trybunach. To efekt nałożonej przez UEFA kary za niewłaściwe zachowanie kibiców w poprzednim meczu pucharowym. Początek o 16:30. Jeżeli Biała Gwiazda uzyska awans w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy, zagra z Rapidem Wiedeń. W przypadku odpadnięcia trafi do Conference League i zmierzy się z duńskim Brøndby. A jeśli mowa o lidze konferencji, to trzeba powiedzieć, że Carnarvon Town FC to rywal Legii Warszawa w drugiej rundzie kwalifikacji tych rozgrywek. Już na tym etapie nie brakowało emocji. W pierwszej rundzie walijski zespół wyeliminował Crusaders FC z Irlandii Północnej. Po zwycięstwie u siebie 2-0 w rewanżu uległ 1-3, ale w rzutach karnych wygrał 8-7. Dziś w Polsce przeważnie będzie od 25 do 28-9 stopni Celsjusza. Najchłodniej ma być nad samym morzem, tam miejscami tylko 22 stopnie. Popadać może na północnym i południowym wschodzie. Burze mogą zdarzyć się w górach i wówczas w trakcie tych burz powieje do 70 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9 w studiu pojawił się Maciej Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Sporo czasu w tym budynku wspólnie spędzamy, a to dopiero pierwszy raz wspólnie na antenie. To jest taki ostateczny test znajomości. No właśnie, ten ostateczny test znajomości przed chwilą przeszedł poważną, ciężką próbę i to jest coś, co dopisałbym do listy złych nawyków, które pojawiają się w naszym społeczeństwie. To znaczy Maciej przyszedł i powiedział, strasznie się nie wyspałem w obecności kilku osób, które dzisiaj od 6. Ale to właśnie o to chodzi. To jest ta szydera, którą, czy może nie szydera, to jest złe słowo, ale to jest właśnie to, co się robi, jak się przychodzi na program na 10:00 i się zmienia porankowców. Mówi się, że się strasznie zmęczony, niewyspany, w ogóle dramatyczna sytuacja. No, taka jest... złośliwość ląduje na liście. To taki zły nawyk u mnie, ale pytałeś o złe nawyki, to tylko dodam, że jak jest taki upał, no dzisiaj trochę lżej, ale jak jest upał, to mam trochę niestety tendencję do prokrastynowania od czasu do czasu, ale kto nie ma? Kto nie ma? Dobrego dnia. Bardzo dziękujemy, panie Michale, za poranek. Dziękuję. A my witamy bardzo serdecznie już w audycji Dobrego Dnia. Anna Regulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski do południa z państwem. Mamy kwadrans po godzinie 9:00. To jest czas na ciąg dalszy sportu w Trójce. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. Ale bynajmniej nie chodzi o serwis sportowy, a o Darka Urbanowicza, który jest w drodze do Paryża cały czas. Dzień dobry, Darku, witamy cię bardzo serdecznie. Oj, dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny intensywny dzień za mną, kolejny zapewne przede mną, to się oczywiście wszystko okaże. Wczoraj przemieszczaliśmy się z Wiktorią Jurczewską, z którą podróżuję, z Polskiego Radia Kierowców, z Amsterdamu w stronę Antwerpii. Taki był plan pierwotny. No ale no, takie są plany, po to są plany, aby je zmieniać od czasu do czasu. No i troszeczkę zdryfowaliśmy z tej drogi do Antwerpii. To wszystko w niedużej odległości, godziny dwie. Byliśmy w Bredzie. To miejsce szczególne w historii II wojny światowej, bo tam alianci przy pomocy polskiej dywizji pancernej generała Maczka odbili z rąk Niemców Bredę, więc szukaliśmy takich pozostałości i tego, w jaki sposób mieszkańcy Bredy oddają hołd Maczkowi i jego żołnierzom. Byliśmy w mauzoleum, byliśmy też na stadionie NAK Breda, bo to jest klub lokalny piłkarski i tak naprawdę to od razu zaczęliśmy od tego stadionu. Tam spotkałem Klaudiusza Rogowca, który okazało się zupełnie przez przypadek. On tam przyjechał do sklepu kibicowskiego. Przyjechał dowiedzieć się, bo ma zamówienie na 20 koszulek tej drużyny, na których jest upamiętniony Maczek i w tym roku mamy jubileusz wyzwolenia Bredy, 80-lecie. No i lokalny klub wymyślił, że te koszulki będą formą hołdu dla polskich żołnierzy. No i jakieś ogromne zainteresowanie tymi koszulkami. 1500 w pierwszej transzy rozeszło się w 5 minut podobno. Teraz dużo osób chce i szuka możliwości. No i właśnie Klaudiusz jest byłym dziennikarzem. Mieszkał w Polsce od urodzenia. 10 lat temu tu się przeprowadził i sobie pomógł mi pokontaktować się z ludźmi z grup rekonstrukcyjnych, z synami polskich żołnierzy, którzy już są oczywiście tutaj zadomowieni, ale fajne spotkanie, fajna taka okazja do tego, by poczuć trochę historii. Potem przenieśliśmy się, no nie w czasie, ale samochodem, przyjechaliśmy do Antwerpii, zaparkowaliśmy pod stadionem olimpijskim, który stadionem olimpijskim już nie był, nie jest, bo został przebudowany. Śladów po igrzyskach z 1920 roku praktycznie nie ma. Podobno są jakieś artefakty w biurach, które nie są udostępnione. Mówi pani, z którą rozmawiałem, sprzedająca bilety, że to jest muzeum, ale ono jest nieudostępnione do zwiedzania. Więc taki byłem mocno rozczarowany. Myślałem, że jednak czegoś tam dotknę. No ale po prostu popatrzyłem sobie na ten stadion. Zostałem wpuszczony do środka, więc było mi bardzo miło, że mogłem zobaczyć, jak płyta boiska wygląda, bo to zawsze robi wrażenie. No i dotarliśmy do Brukseli, spędziliśmy tu noc i ruszamy dziś już do Paryża w poszukiwaniu przygód tych stricte olimpijskich. Także tak to, taki plan na dziś. To jeszcze zostało ile? 8 dni do rozpoczęcia, tego oficjalnego rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. Jak emocje? Dostrzegasz to gdzieś już po drodze do Paryża, że ludzie też się tam wybierają i już gdzieś ci kibice powoli zaczynają się zbierać? Przyznam się, że tak tutaj w Holandii, Belgii, wcześniej w Niemczech, no może przez to, że spotykałem się z ludźmi, którzy są w jakiś sposób zaangażowani w sport, w ruch olimpijski, no to oczywiście podekscytowanie jest, ale tak, żeby tutaj odczuwać to na ulicy, no to jeszcze nie. Może we Francji będzie trochę więcej tych takich zwiastunów tych igrzysk. Na razie w Belgii nie za bardzo. No to raz jeszcze spokojnej drogi ci życzymy. Szerokości, dotrzyj bezpiecznie do Paryża i słyszymy się, chyba jak już będziesz w Paryżu, prawda? Bo słyszymy się tak, w przyszłym tygodniu. Tak, dziś o 18:15. 18.15 kolejny wejdzie już, wejście mam nadzieję, że z Paryża. To my się usłyszymy, my, to znaczy ty i ja, na antenie Trójki oczywiście w poniedziałek po godzinie 9.15, a tymczasem Darku, bardzo ci dziękuję i raz jeszcze szerokiej drogi i dojeżdżajcie bezpiecznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jazda do Paryża. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. 20 minut po godzinie 9, to jest pierwsza odsłona naszego spotkania w programie Dobrego Dnia. Już za kilka chwil pojawi się u nas Sylwia Zadrożna, która jak co dzień opowie o ekonomii. Tymczasem Portugal The Man to ich największy przebój, czyli Feel It Still na antenie Trójki. Godzina 9.23 na zegarach. Ja się tak zawiesiłem, dlatego że poszukuję wiadomości od Państwa, które już powoli zaczynają się pojawiać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to jest ten adres mailowy, pod którym nas Państwo znajdą. Jeszcze chwila z muzyką. Yeah.

Jak co dzień o tej porze w naszym studiu Sylwia Zadrożna, hej ho. Nie, hej ho, właśnie, dzień dobry. I Aleksandra Myczkowska, utrata z serwisu ekoekonomia.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Można powiedzieć, że prosto z Paryża przyleciałaś do naszego studia, a tam już ostatnia prosta do Igrzysk Olimpijskich, które zaczynają się w następny piątek, 26 lipca. No i jestem ciekawa, jak Paryż przygotowuje się na przyjęcie gości, czy miasto będzie eko? Miasto będzie eko i miasto przede wszystkim będzie bardzo czyste. Jest to niesamowicie zaskakujące, że Paryż jest czysty. W Paryżu są poustawiane kosze na śmieci do segregacji, w Paryżu jest mnóstwo poidełek, w Paryżu można kupić w automatach wielorazowe butelki, żeby nalewać sobie wodę z tych poidełek do nich. W Paryżu jest mnóstwo toalet, zatem jest to Paryż, jakiego nie znamy tak naprawdę. Dla osób podróżujących do Paryża, jak się mówi o czystości w tym mieście, może być to zaskakujące. Metro zostało nawet odnowione, pomalowane zostały pociągi, pozmieniane obicia siedlisk, także naprawdę jest zupełnie inaczej. Czyli można powiedzieć, że Francuzi, no i władze też Paryża stanęły na wysokości zadania, bo te masowe imprezy, takie duże, właśnie czy sportowe, czy też muzyczne festiwale, to zawsze jest ogromne wyzwanie, żeby nie było śmieci porozrzucanych wokół butelek i tak dalej. Prawda? To prawda, jest to ogromne wyzwanie, ale jest to też ogromny impuls dla miasta i tutaj i władze miasta, ale mam też wrażenie, że i biznes stanął na wysokości zadania. Jeszcze warto wspomnieć, że na przykład klucze do pokoi hotelowych są drewniane. No proszę, czyli też eko. Też eko. No tak samo karty płatnicze, prawda, w naszych bankach też już od jakiegoś czasu są albo robione z surowca, z tworzywa sztucznego, który jest pozyskiwany z recyklingu, czyli na przykład z butelek PET, które oddajemy, albo też słyszałam, że ze skrobi kukurydzianej niektóre karty już powstają. Tak i niech tak będzie jak najwięcej. Zgodnie z dyrektywą plastikową, czyli Single Use Plastic, od 1 lipca wszystkie nakrętki muszą być na stałe przymocowane do butelek. Niektórych to irytuje. Są osoby, które próbują na siłę tę nakrętkę oderwać. No i wprawdzie żadne kary za to nie grożą, ale chyba nie warto tego robić. Absolutnie nie warto tego robić. Musimy zmienić nasze przyzwyczajenia i warto zrozumieć, dlaczego tak jest. Te przepisy i te zasady zostały wprowadzone po to, żeby zmniejszyć zaśmiecanie. Geneza tego wywodzi się z plaży hiszpańskich. Natomiast pamiętajmy też o tym, że nakrętki są świetnym surowcem. Waga nakrętki to jest mniej więcej 10-15% wagi butelki i warto, aby ta nakrętka została razem z butelką, po to, żeby została odzyskana i przetworzona, a nie gdzieś tam zginęła w sitach i po prostu trafiła do spalarni. Zatem absolutnie nie warto tego robić. Bardzo wiele osób też robi to ze względu na zbiórki nakrętek. Pamiętajmy, że mamy mnóstwo innych możliwości przy okazji segregacji do wspierania charytatywnego. Są tutaj świetne przykłady. Jednym z nich jest Zamek na Słowacji, który ustawił butelkomat, gdzie wrzucając właśnie plastikowe butelki przekazujemy automatycznie darowiznę na rzecz tego zamku. Świetnym pomysłem też jest to, co dzieje się w Niemczech i w innych krajach Europy Zachodniej, gdzie osoby korzystające z napojów na zewnątrz, na ulicy, nigdy nie wyrzucają tych napojów do koszy na śmieci, tylko stawiają je obok. Po to, żeby osoby żyjące ze zbierania właśnie czy butelek plastikowych, czy butelek szklanych, czy też puszek, nie musiały grzebać w tych śmietnikach, tylko mogły sobie podejść i wziąć je. To jest akcja Every Bottle Helps, bardzo dobrze znana w Niemczech. W Niemczech nikt nie wyrzuci butelki do śmietnika. To muszę przyznać, że widziałam w Berlinie właśnie mnóstwo butelek wokół kosza na śmieci. Zastanawiałam się, o co chodzi, no ale teraz już wiem, że to właśnie pomaga chociażby osobom w kryzysie bezdomności, które żyją w ten sposób i mogą żyć. Tak jak mówiłaś, te nakrętki to jest bardzo cenny surowiec i rzeczywiście one bardzo często trafiały do mórz i oceanów. Okazuje się, że to w pierwszej dziesiątce były wyrzucanych w ten sposób właśnie odpadów. O tym też warto pamiętać, mieć to z tyłu głowy, kiedy chcemy oderwać na siłę nakrętkę. Nie odrywajmy. Nie odrywajmy. No i tak jak widzimy, te systemy też nie zabijają akcji charytatywnych. Na razie, tak jak mówiłam, za oderwanie nakrętki nic nie grozi, ale kto wie, być może jak wejdzie w Polsce system kaucyjny, a to się może stać od początku przyszłego roku, no to wtedy będzie konieczność oddania takiej butelki właśnie z nakrętką. Tak, dlatego że butelkomaty mają wbudowane wagi i butelkomat, ważąc taką butelkę, może po prostu jej nie przyjąć bez nakrętki. Nie wiemy jeszcze ostatecznie, jak to wszystko będzie wyglądało i jakie urządzenia będą się znajdowały u nas. Natomiast już teraz warto zmieniać przyzwyczajenie. No właśnie, to nam może na pewno pomóc. Nic nie pomaga tak dobrze jak taki finansowy bodziec. A skoro jesteśmy przy temacie opakowań, to wyniki najnowszego ekobarometru pokazały, że 65% badanych konsumentów uważa, że tekturowe opakowania mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko niż te wykonane z tworzyw sztucznych. No i zdecydowana większość respondentów opowiada się za zwiększeniem właśnie wykorzystania tektury w opakowaniach produktów. Ale ja tutaj mam takie pewne wątpliwości, bo jednak do produkcji tektury czy papieru, bo mam też znajomych, którzy mówią, że najlepsze są opakowania papierowe. No, ścinamy drzewa, prawda? Wykorzystujemy bardzo dużo wody w procesie produkcyjnym, a jednak ten plastik, no nie zawsze jest taki zły, jak go malujemy, prawda? Warto odczarować plastik, ponieważ plastik oddawany do recyklingu może być wielokrotnie przetwarzany i tak naprawdę te opakowania niejednokrotnie okazują się bardziej ekologiczne niż opakowania papierowe. No, do wyprodukowania choćby torby materiałowej zużywamy hektolitry wody, tak samo jak do wyprodukowania podkoszulka. I warto jest myśleć także o tym. Dlatego tak ważna jest segregacja, dlatego tak ważne jest korzystanie z tych żółtych pojemników, wrzucanie do nich butelek plastikowych i wszelkich produktów plastikowych. I o tym pamiętajmy nie tylko w czasie teraz wakacji, kiedy więcej pijemy w czasie tych upalnych dni i pewnie więcej tych butelek zużywamy. Rząd chce dopłacać do zakupu rowerów elektrycznych do 5000 zł do zwykłego elektryka i do 9000, jeśli chodzi o te rowery cargo, czyli już takie bagażowe, które będą mogły coś przewieźć. Dzisiaj ostatni dzień konsultacji tych propozycji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No ale ja podejrzewam, że one mogą się, te konsultacje, zakończyć tylko dobrze dla dopłat, bo Polacy chyba chcą kupować e-bajki. Wszystko wskazuje na to, że jest to świetny pomysł. 23% Polaków deklaruje, że rozważa zakup roweru elektrycznego, a w momencie, kiedy byłyby dopłaty, ten odsetek wzrasta już do ponad 50%. Przykład Szwecji pokazuje, że ma to sens. W Szwecji w pierwszym roku obowiązywania dopłat, a dopłata wynosiła 25% wartości roweru, zostało zakupionych 100 tysięcy rowerów elektrycznych. Zatem pokazuje to, jak bardzo, w bardzo fajny i taki prosty sposób można zachęcić ludzi do korzystania z jednośladów. No właśnie, i do tego, że będziemy się przyczyniać w ten sposób do redukcji emisji CO2 po prostu, bo to najczęściej są osoby, które przesiądą się z samochodów. Na właśnie rowery elektryczne. Tak, i zwróćmy uwagę też na to, że nasze warunki atmosferyczne coraz bardziej sprzyjają temu, żeby tym rowerem częściej jeździć. No właśnie, ciekawa jestem sama też, bo być może skorzystam z dopłaty, jak będą, jak się zakończą te konsultacje. Oby tylko nie było tak, że jeśli wejdą dopłaty, to producenci podwyższą cenę od razu, prawda? No tego byśmy niestety tego nie się chcieli. Możemy spodziewać. Aleksandra Myczkowska-Utrata, serwis Ekoekonomia. PL była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Również dziękuję. Informator ekonomiczny. Dwadzieścia minut pozostaje do godziny 10:00. Rozmowę jak zwykle przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Sylwio, a czy ty widzisz, co teraz zagramy? Muzycznie u nas? Czekałaś na ten super, moment. Super, czekam. Aż po prostu mowę mi odebrało. Dziękuję bardzo. Po wczorajszym koncercie my oczywiście cały czas jeszcze w emocjach, a to chodzi o nową płytę Roberta Cichego. Tym razem nagranie z Magdą Dubrowską. Grzybowska. Głos, jakiego nigdzie indziej nie usłyszymy. Magda Dubrowska zaśpiewała, napisała tekst do utworu Grzybowska na potrzeby płyty Spacer po Warszawie, która ukazała się 12 lipca w miniony piątek, a wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się koncert, na którym to Robert Cichy ze wszystkimi gośćmi swojej płyty wystąpił. Być może państwo byli, bo kilka osób przynajmniej się do nas zgłaszało. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl i koniecznie dzielić się z nami swoimi przemyśleniami na temat tego, co wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się wydarzyło. Kwadrans pozostaje do 10:00, to pozostaniemy jeszcze przy muzyce polskiej i za chwilę powracamy. To T-Love. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem.